Ndugu zangu Waislamu, dalili katika Qur'an, katika suratu Tauba, Allah subhanahu wa ta'ala akiwasifu hawa salaf na kuhimiza Waislamu wafuate hawa salaf, yakulu ta'ala wasabiquna al-awwalun min al-muhajirina wal-ansar wal-ladhina attaba'uhum bi-ihsan radiyallahu anhum waradhu anhum wa'adda lahum jannatin تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أما نسمى نوال وليتنغلية ومعزو أمباو لمهاجرين نأنصار ما صحابة مهاجرين وليتوك ماكا كنا مدينة نأنصار ولي وما صحابة ومدينة والذين اتبعوهم بإحسان نوالي وفواتيها وقويمة radiyallahu anhu, Allah amewaridhia, waradhu anhu, na wao wamemridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu, na amewaandalia mabustani ambayo hupita mbele yake mito, khalidina fiha abada, hali ya kukaa milele humo, huko ndiko kufuzu kukubwa. Dhalika al-fawzu al-azim. Fa qawluhu ta'ala والذين اتبعوهم بإحسان نواليو وفواتيا هاو قويما. الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله يقول هؤلاء هم السلفيون وليو وفواتيا هاو مصحابة قويما ديو سلفيون كيو عوى أمواريذية هاو مصحابة نهاو السلفيون وليو وفواتيا هاو قويما. قال الشيخ إلى يوم القيامة بقسك يقيام كلا ألي وفواتيا هاو سلف الصالح أنا إنجي كتك والذين اتبعوهم بإحسان. تفسير يا شيخ محمد أمان الجامي رحمه الله هذه موجة كتك آية أمازو الله سبحانه وتعالى أمهميز وإسلام ووفواتي هاو السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. سورة البقرة الله سبحانه وتعالى يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فإن آمنوا واتوكيامين كما آمنتم به كما مليوامين نيني الخطاب للصحابة رضوان الله تعالى عليهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا واتوا كيامين كما مليوامين نيني ليبوا ومبتا هداية وتهار. يقول علماء التفسير هذه الآية عامة ليست خاصة بأهل الكتاب. آية هي إنينيا haiwahusu ahlul kitabi peke yao, mayahudi na manasara, kwamba wakiamini kama mlivyoamini nyinyi. Al-aya amma, kama kala mufassirun, al-ibratu bi'umumi lafzi la bi-khususi sabab. Kwa hiyo aya inaendelea, inaenea watu wote, watu wakiamini kama walivyoamini masahaba ndipo watapata hidaya. Aya nyingine, dalili nyingine ya kuonesha wajibu wa watu kuwafuata au kuwafuata hao salafu salih. Kila anayewafuata hao ndio amepata hidayah ya haq. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahum Allah wa huwa as-sami'ul 'alim. Aya suratul Baqara. حديث يا متومة صلى الله عليه وسلم في يسوع بنوما خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم برا واتو نواتو وقرنيان كيشا ونوافواتيها أباوني تابعين كيشا ونوافواتيا تابعين أباوني أتباع التابعين. هذه بعض تو يدليل زنازو أمريشا وإسلامو ووفواتها والسلف الصالح مصحابة نتابعين نأتباع التابعين وزنغو إسلام. لكن فيها kuna makamio ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa wasiofuata manhaji hii ya mtume na masahaba wake. Allah subhanahu wa ta'ala amewaekea adhabu kali wasiofuata, mbali na kwamba ni wapotofu watapotea, lakini pia wana adhabu kali ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia wasiofuata hao. Aya suratul Nisa, ومن يشاقق الرسول, الله سبحانه وتعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول ناتكاي مواسي متومه بعد يكون بينكيه وونغوف wayatabi ghaira sabili almu'minin, akafuata isiyokuwa njia ya waumini ambao ndio hao as-salafu salih, nuwallihi ma tawalla, tutamlekeza huko huko alikoelekea, wa rusbihi jahannam, na tutamtia katika jahannam, wa sa'at masira, na jahannam ni mbaya marejeo yake. Wasema maulama hii ni waid, makamio makali kwa ambaye hata wafuata hao as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, hili jambo sio la khiari, hili jambo sio la khiari kwamba mtu ana khiari kuwafuata hao au kuwafuata khalaf, sio la khiari, ni jambo la lazima. Na kama mtu ana dalili ya kwamba sio lazima, aleti hapo. Huyo anayepinga sio hakuna salafu, hakuna salafu, alete dalili, mbona asema tu hakuna? Maana kuna watu wanajitokeza, wanajichoka, wanajitoa muhanga juu ya mimbar, hakuna mambo ya salafu, hakuna usalafia, mbona hutoi dalili? Au ukasema kwamba hii Qur'ani hii tafsiri yake sivyo, atoe tafsiri. Kama mtu anapinga haya, atoe tafsiri yake hiyo anayotaka yeye, mbona asema tu hakuna usalafu, hakuna hii dawa salafia, hakuna, hakuna. Dalili gani inaosema hakuna? Mbona dalili zinasema ipo, wewe unasema hakuna? Kwa dalili gani? Hana dalili. Ni maneno tu matupu. Kwa hiyo anayepinga dawa salafia atoe dalili, au aseme hao mufasirina hao wamekosea, tafsiri aya hii ni hivi, alete tafsiri yake. Hakuna, hakuna mwenye dalili ya kupinga dawa hii ya haki, dawa mubaraka. Ndugu zangu Waislamu, da'wa hii mubaraka ina misingi yake mingi. Hii ilikuwa ni maelezo tu na kuwapa tu muhtasari wa maelezo nini da'wa salafia. Lakini da'wa salafia ina misingi mingi. Moja katika misingi hiyo ni kutanguliza kitabu na sunna katika ikhtilafu. Ikiwa kuna ikhtilafu baina ya watu katika masala fulani, kinachotangulizwa ni Qur'ani na hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Huu ni moja katika msingi wa da'wa hii, tahkimu alkitabi wasunna inda tanazu, kufanya hakimu kwamba ni Qur'ani na hadithi wakati kukiwa kuna ikhtilafu baina ya Waislamu katika masala yote. يقول الله سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول مكختلفيانا katika jambo lirudisheni kwa Allah na mtume. Kulirudisha kwa Allah ni kurudisha kwenye Qur'an, kitabu chake kitukufu. Kulirudisha kwa mtume ni kurudisha kwa mtume wakati wa uhai wake, na kurudisha katika sunna, hadithi zake baada ya kufa kwake. Kwa hiyo hili ni moja katika misingi ya da'wa salafia, kujifanya Qur'ani na sunna ndio hakimu wetu ikiwa kuna ikhtilafu katika masala yote. Wama kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, haitakikani kwa muislamu mwanamume wala mwanamke Ikiwa Allah na mtume wake watakata shauri ya jambo, haitakikani kwa mtu yoyote hapo kukataa hukumu ya Allah na mtume wake. Kuyo kinatangulizwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na hadithi za mtume sallam. Huu ni moja katika misingi ya da'wa hii mubaraka, da'wa ya haki, da'wa salafia. Katika misingi ya da'wa hii, aljamaa ni umoja. Waislamu wawe wamoja, Waislamu wawe kitu kimoja, Waislamu wasifarikiane. Katika misingi mikubwa ya da'wa hii, aljamaa ni Waislamu wawe kitu kimoja, wamoja. Sababu Allah subhanahu wa ta'ala ni Allah wetu wa haki mmoja, mtume wetu ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitabu chetu ni Qur'ani, hadithi ni hizi hizi. Kwa hiyo katika misingi ya da'wa salafia inawaamrisha watu wawe kundi moja, wasiwe vikundi vikundi vingi, wawe kikundi kimoja ambacho kinafuata hii haki. Na hii ni kwa aya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku, shikamaneni na kamba ya Allah nyote msifarikiane. Aya Allah subhanahu wa ta'ala inaamrisha jamaa, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku, shikamaneni na kamba ya Allah nyote msifarikiane. Idhan ad-da'wa as-salafia yad'u ila al-jamaa, inalingania da'wa hii umoja wa Islam, kwamba wao kitu kimoja wanamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, ibada wanafuata ibada alizofanya mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, aqida aqida ya mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, kila jambo tufuate mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Huu ndio umoja unaotakiwa. Umoja unaotakiwa ni kwamba tunamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, tunafuata masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Yule anayesema kwamba tumeambiwa tufuate mtume tu, hatukuambiwa tuwafuate masahaba, hiyo sio kweli. Aya tumezisoma hizi za kuwafuata nani? As-salafu salih, masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi. Kwa tumeambiwa tumfuate mtume sallallahu alaihi wasallam na tuwafuate masahaba wake, kwa sababu masahaba ndio waliochukua Uislamu sahihi kutokana na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa ni kwamba tunatakiwa tuwe kundi moja ambalo linamfuata mtume na masahaba wake katika itikadi, katika ibada, katika kila jambo. Na ndio maana Hudhaifa ibn al-Yaman as-sahabiyul jalil radiyallahu anhu yakul kullu ibadatin lam yata'abbadaha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbaduha, kila ibada ambayo masahaba wa mtume hawakuifanya nyinyi msiifanye. Kila ibada ambayo masahaba wa mtume hawakuifanya nyinyi msiifanye. Kullu ibadatin lam yata'abbadaha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbaduha. Kunna takiwa tuwe jamaa moja, kundi moja. Fi sahihain min hadithi Hudhaifa radiyallahu anhu qala qala sallallahu alayhi wa sallam alaykum bitta'a wal jamaa, alaykum bitta'a wal jamaa, jilazimisheni kumtii kiongozi na kuwa kundi moja. Hudhaifa ibn al-Yamani rahimahullah faqal qultu fa in lam yakun jama'atun wala imam, kama hakuna hilo kundi moja wala hakuna huyo kiongozi. Mtume sallam akamwambia kama hakuna hilo kundi moja wala huyo kiongozi, i'tazil jami' al-firaq, jitenge na vikundi vyote vilivyo, wacha vikundi hivyo vilivyofarikiana vyote, wachana navyo. Walau anta udha ala asli shajara hatta yudrika kal maut wa anta ala dhalik, hata kama wewe utachukua tawi la mti uliume kazana hivyo hivyo mpaka mauti yakufikie, lakini usijiunge na kikundi chochote katika vikundi hivyo mbali mbali vilivyo. Wewe jilazimishe na jamaa moja tu, kundi moja la haq. Alaikum bitta'ati wal jamaa. Jamaa, al jamaa kama alivyosema Ibn Mas'ud, ma wafaqa al haqq wa in kunta wahdak. Jamaa ni ile iliyowafiki haki hata ukiwa peke yako. Hii ndio inaitwa jamaa. Jamaa sio lazima watu wa milioni moja, 50,000, 20,000, 10,000. Aljamaa ni kundi ambalo linafuata haki hata kama uko peke yako, wewe ni jamaa. Kwa hiyo kundi moja lilofuata haki ni kundi lililomfuata Mtume صلى الله عليه وسلم na masahaba wake. Hii ndio jamaa. Vinginevyo utaingia katika vikundi hivi vilivyozuka, vikundi ambavyo ni vya kibida. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Shikamaneni na kamba ya Allah nyote na msifarikiane. Sasa hivi Waislamu wamefarikiana vikundi vingi sana. Kila watu wanadai kwamba wao katika haki. Vikundi vingi Waislamu wamefarikiana. Ndio hivi vilivyomo sasa hivi. Al-Jahmiya, Al-Mu'tazila, Al-Jabariya, Al-Murji'a, Ikhwanul Muslimun, Jama'atul Tabligh, Jama'atul Jihad. Vikundi vingi. Hivi vyote ni vya batil. Mtu anatakiwa awe katika kikundi kimoja ambacho kinafuata haki. Al-Jama'atu mawafaka al-haqa wa in kunta wahdak. Hata ukiwa peke yako, fuata kundi hilo moja, jamaa ambalo linafuata haki. Wachana na vikundi hivi vyote. Hivi kundi ndivyo vinavyoleta furqa baina ya Waislamu. Uislamu umekuja ni kikundi kimoja tu. Masahaba hawakufarithiana. At-tabi'un, atba'u at-tabi'in, walikuwa ni jamaa moja. Haya mambo ya vikundi vikundi vingi imekuja baada ya kumalizika hizi al-qurunu thalatha al-mufawwala. Baada ya karne tatu hizi kumalizika, ndivyo vikaja vikundi hivi vingi vyote vya kufarithiana vya bid'a bid'a hivi. Lakini masahaba walikuwa kundi moja tu linalomfuata Mtume sasa. Na ndivyo tunavyotakiwa Waislamu sasa hivi, tuwe kundi moja ambalo tunafuata haki, aqida ya Mtume sasa sallam, manhaji ya Mtume sasa sallam, ibada za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni hizo hizo. Lakini sasa hivi Waislamu tumefarikiana mpaka katika ibada. Kila watu wanafanya ibada kivyao. Msikiti ule unafanya ibada kivyao, msikiti huo unafanya ibada kivyao. Wewe utakwenda msikiti ule utakuta mtu akiadhini au mtu akikimu anza Allah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu Allahu akbar Allahu akbar. Zatoka wapi hizi alhamdulillahirabbil alamin katika ikama? Ni hadithi gani iliyosema kwamba ukianza kukimu useme bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam? Hadithi gani iliyosema hivyo? Ndio hiyo furqa walioleta hao watu wa bid'a. Hakuna hadithi inayosema hivyo. Ikama, mwanzo wa ikama Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna mpaka mwisho wake hakuna bismillahir rahmanir rahim wala alhamdala wala nini. Uzushi na furqa umeletwa na hao watu wa bid'a. Lakini as-sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, as-salafus salih, hawakuwa na vikundi vikundi vingi hivi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Shikamaneni na kamba ya Allah nyote, msifarikiane. Idhan ad-da'wa as-salafia, da'wa salafia katika misingi yake mikubwa ni watu kuwa kikundi kimoja, jamaa moja, kundi moja linalofuata haki. Kwa sababu gani? Sababu hivi vikundi vikundi vingi vimekatazwa, wala tafarraqu, msifarikiane. Allah amekataza mambo ya kufarikiana. Lakini bado kila tunavyokwenda ndio watu waislamu wanavyofarikiana. Jambo lililokatazwa na Allah ndilo linalofanywa sasa hivi la kufarikiana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akitahadhari, akitoa tahadhari ya kufarikiana. Yakulu sallallahu alaihi wasallam fima rawahu Abu Huraira wa kadhalika Muawiya radiyallahu anhuma wa ghayruhuma min as-sahaba wa yabukia hadithi hiya iftiraq. Qala sallallahu alayhi wa sallam iftarakatil yahudu ala 71 firqa wa iftarakatil nasara ala 72 firqa وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. أنتم نسيما من نصارى وكريستو ومفارقيانا في كل 71 ما يهودي ومفارقيانا في كل 72 أمتي وانغو هو أمه تفارقيانا في كل 73 vyote vitakwenda motoni, kulluha finnar, vyote vitakwenda motoni illa wahida, isipokuwa kikundi kimoja. Qalu man hiya ya rasul Allah, masahaba kumuni ni kikundi gani hicho ya rasul Allah? Qal aljamaa, ni aljamaa, hiki ndio kitakachokwenda peponi hiki aljamaa. Wa hiya alfirqatu an-najia, hiyo ndio alfirqatu an-najia, at-taifatu al-mansura, ahlus sunnah waljamaa, ndio hawa aljamaa, kundi moja. Hili pekee ndilo litakalo ingia peponi. Ibn al-Qayyim rahimahullah akifasiri hadithi hii asema vikundi vyote vitakwenda motoni mama limtisabi ila al-Islam, pamoja na kwamba vinajinasibisha kwenye Uislamu, lakini vitakwenda motoni kwa sababu ya furqa, hawakufuata jamaa. Hii ni tahadhari ya Mtume SAW na waidi ya kwamba watu wawache mfarakano, watu wafuate jamaa moja, kundi moja, aljamaa. Wa fi riwaya hum man kana ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi, aljamaa ni wale waliokuwa katika manhaji yangu hii leo mimi na masahaba wangu. Hawa ndio aljamaa, ndio kundi moja litakalo nusurika na moto. Unaposema hadithi hii, wale watu wa bid'a watakwambia mbona waifanya pepo ni ndogo wewe, mbona wewe waifanya pepo ni ndogo. Mimi yao ni hadithi ya Mtume hii, si hadithi yangu wala ati hadithi yoyote katika sisi, ni hadithi ya Mtume. Kama Mtume kafanya pepo ni ndogo, ni yeye Mtume, wala pepo si ndogo, wala hadithi haina maana kwamba pepo ni ndogo. Lakini Mtume anaelezea jambo la mfarakano litakwenda kutia watu motoni kwa sababu watu hawafuati haki. Allah subhanahu wa ta'ala akielezea jambo la mfarakano kwamba sio sifa ya Waislamu, sio sifa ya Waislamu kuwa na mfarakano. Hatuna haki, hatuna haki ya kufarakana, kufarikiana Waislamu, hatuna haki hiyo, hatuna sababu ya kufarikiana, hatuna sababu hiyo, sababu sote Allah ni mmoja, Mtume wetu ni mmoja wa mwisho, kitabu chetu ni kimoja, hadithi ni hizi za Mtume, hatuna sababu ya kufarikiana. Kwa hiyo jambo la kufarikiana si la Waislamu. Allah akielezea hivyo anasema wala takunu minal mushrikin minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladaihim farihu, msiwe katika washirikina wale waliofarikisha dini yao. Hii ni kuonesha kwamba jambo la kufarikiana sio sifa ya Waislamu. Wala takunu minal mushrikin minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun. Kwa hiyo Waislamu hawatakii kufarikiana, na nasema na thubutu kusema kwamba walioleta mfarakano ni watu wa bid'a, si watu wa sunna. Hakuna mtu wa sunna aliyeleta mfarakano, ni watu wa bid'a ndio walioleta mfarakano huu tulionao sasa hivi. Sababu vikundi vyote vilivyozushwa ni vikundi vya kibid'a. Ama wale sunna wal jamaa hawajafarikiana katika jambo lolote, wako jamaa moja. Kwa tunatakiwa tuwe jamaa inayofuata haki, tusifarikiane. الإمام الطحاوي رحمه الله في طحاويته يقول ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وضلالا. الإمام الطحاوي في طحاويته ونرى الجماعة حقا وصوابا, تنونكم جماعة نجيو حقنا نجيو ساوا, والفرقة زيغا وضلالا, أما مفرقان فنون نيو بوتوفنا نيو بوتيف, والفرقة zaygan wa dalala. Hii ndivyo anavyotakiwa kila Muislamu, kila Muislamu aitakidi hivyo kwamba kuwe na jamaa moja ambalo linafuata haki, tuachane na vikundi hivi vya kibida vilivyoleta mfarakano katika dini yetu. Kuyo moja katika misingi ya da'wa hii salafia mubaraka ni kwamba da'wa hii inawahimiza watu wafuate jamaa wahida, kundi moja linalofuata haki na kuachana na vikundi vyote hivi ambavyo ni vya batila. Katika misingi ya da'wa hii mubaraka, ambapo huu ni msingi wa tatu, ta'atu awliyai al-umur, kuwatii viongozi. Ta'atu awliyai al-umur, kuwatii viongozi. Kuwatii viongozi ni katika misingi ya da'wa hii. Da'wa hii inawaamrisha Waislamu wawatii viongozi, taban fi ghairi maasiya, wawatii viongozi katika isiyo kuwa maasiya. Viongozi wa nchi, kuwatii viongozi wa nchi, sawa ni Waislamu au ni makafiri, sawa ni mwema kiongozi au ni muovu kiongozi, sawa ni muadilifu kiongozi au kiongozi ni dhalimu. Ta'atu awliyai al-umur ni katika misingi ya da'wa salafia, kuwatii viongozi. Na hii ni kwa dalili ya aya Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, aya suratul nisa, ya ayyuhalladhina amanu ati'u allaha wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum, enyi mlioamini mtiini Allah na mumtii mtume, wa ulil amri minkum, na yule mwenye kutawalia mambo yenu katika nyinyi, kiongozi. Ulil amri ndio huyo mtawala mwenye kuongoza Waislamu. Ni lazima kutii amri ya kiongozi muda wa kwamba kiongozi yule haamrishi maasiya, ama akiamrisha maasiya hapo hakuna kumtii, hapo ni lazima kumuasi. La ta'ata li makhluqi fi ma'siyati al-khaliq, hakuna kumtii kiongozi kiumbe huku unamuasi muumbaji. Huwezi ukamtii kiumbe huku unamuasi Allah subhanahu wa ta'ala, muumbaji wa viumbe vyote. Kwa hiyo kuwatii viongozi ni katika misingi ya da'wa hii as-salafia, kufuatia aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Wa fi sahihain min hadith Abi Hurairah radiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man 'asani faqad 'asa Allah, wa man ata'a al-amira faqad ata'ani, wa man 'asa al-amira faqad 'asani. Mtume sallam fi sahihain yaqul, mtume anasema, man ata'ani faqad ata'a Allah, mwenye kunitii mimi ndio amemtii Allah. Wa man 'asani faqad 'asa Allah, na mwenye kuniasi mimi ndio amemwasi Allah. Wa man ata'a al-amira faqad ata'ani, mwenye kumtii kiongozi ndio amenitii mimi. Wa man 'asa al-amira faqad 'asani, na mwenye kumwasi kiongozi ameniasi mimi. Ndugu zangu Waislamu, jambo hili la kuwatii viongozi ni jambo ambalo vijana wengi ambao hawajui manhaji hii sahihi wameingia katika jambo la kuasi viongozi. Kuasi viongozi ni maasiya, ni kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala kupitia aya hii ya suratul nisa. Vijana wengi wameingia katika ukhawariji wa kuasi viongozi kutokana na kutojua manhaji hii sahihi. Vijana wengi wamejiingiza katika maasiya kwa sababu hawajui manhaji hii sahihi. Nasema hawajui, kama wangejua manhaji hii sahihi wasingewaasi viongozi, sababu ni aya iko wazi, hadithi fi sahihain ziko wazi za kwamba ni lazima Waislamu wawatii viongozi wao muda wa kwamba viongozi wao hawaamrishi maasiya, lakini amri nyingine ni lazima tuwatii viongozi. License, ID ni vitu vya lazima hivi. Kiongozi kasema uwezi ukaendesha gari wewe, lazima uwe na license. Sasa uwezi ukasema kwa maamisi kati license, Uislamu hauna license. La la, ni amri ya serikali. Lazima ukate license ndio uendeshe gari. Hapo ni lazima kumtii kiongozi. Kwani kukata license ni maasi ya kumwasi Allah? Hujamwasi Allah. Ikiwa kiongozi ataamrisha maasi, leo hakuna kusali maghribi hapa, msikiti ufungwe. Hakuna sababu yoyote. Basi tu ufungwe msikiti, hapo tutakuja kuuawa hapa msikitini. Hatumwasi, hatumtii kiongozi, tutamwasi. Lakini mambo mengine haya lazima tumtii, kwa sababu ni mambo yana maslahi kwa watu. Mambo yana maslahi kwa watu. Viongozi wana maslahi makubwa kwa Waislamu na kwa wasio kwa Waislamu. Usalama, usalama wa nchi unaletwa na nani? Na viongozi. Viongozi ndio wanaopanga askari wakae huku, wakae huku. Kwa hiyo mambo ya viongozi yana maslahi mengi kwa Waislamu na kwa wasio kwa Waislamu, hata kwa upande wa usalama. Vipi tungeweza kufanya dawa kama si usalama tulionao sasa hivi? Usalama. La, kama hakuna usalama, wataingia majambazi watukate kate huko. Hakuna usalama. Wanaweza wakaingia majambazi wakachukua simu zetu. Hakuna usalama. Unaona? Lakini kuna usalama. Nani aliyeleta usalama huu? Serikali. Viongozi wa serikali. Hapa lazima tuwatii viongozi kutokana na maslahi haya tunayoyapata. Ama kuwaasi viongozi kuna madhara mengi. Kuna madhara mengi ya kuwaasi viongozi. La yakhfa alaikum yanayofanyika sasa hivi, mpaka sasa mwaka wa 7 Syria, mpaka sasa mwaka wa 7 Libya, mpaka sasa mwaka wa 5 Misri, hakujatulia. Kwa sababu gani? Wamewaasi viongozi wao. Badala ya kufanya subra wakafanya ibada zao, wamewaasi viongozi wao, wanataka kuwaondoa. Madhara yake mpaka sasa Syria, wanawake wananyanyaswa, watoto wanauawa. Kama wangefanya subra wakafuata manhaji hii sahihi, wangeendelea na ibada zao. Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia mmoja katika masahaba, isbir, isma wasbir, ate wasma, mtii na umsikilize kiongozi. Wa in dharaba dhahraka wa in akhadha malaka, hata akikupiga mgongo wako, hata akichukua mali yako, isbir, subiri na umtii. Huu ndio Uislamu unavyosema. Sio Waislamu kutoka mabarabarani tutakaa haki zetu, tutakaa haki gani? Haki gani zaidi ya kufanya kupata amani hii? Tunasali misikitini, adhana zinatoka mji mzima alfajiri. Saa 10 watu wamelala, adhana za Waislamu zinatoka misikitini. Tutakaa haki gani zaidi ya hizi? Tunatoka mabarabarani, tutakaa haki zetu Waislamu. Haki gani zaidi ya hizi? Haki za kufanya ibada, haki za kufanya dawa namna hii. Kuna haki zaidi ya hizi? Kuna baadhi ya nchi za kikafiri adhana hairuhusi kutoka katika spika hata mchana. Wacha alfajiri, mchana hairuhusi kutoka adhana katika spika hizi. Leo tuna haki kubwa Waislamu, tuna amani kubwa katika nchi zetu. Tuna haki nyingi tulizopewa. Tunafanya dawa, tunafanya ibada zetu, hatunyanyasi. Tunataka haki gani tutoke mabarabarani eti tutaka haki zetu? Haki gani zaidi ya hizi? Kwa hiyo kuasi viongozi ni katika ukhawariji. Mnajua makhawariji? Mnawajua makhawariji? Makhawariji itikadi yao kubwa ni kwamba kuasi viongozi. Ndio ibada yao kubwa, ni kuasi viongozi na kuwatukana viongozi. Hii ndio itikadi yao kubwa makhawari, ambapo ni maasiya. Kuwatukana viongozi ni maasiya. Kuwaasi viongozi ni maasiya. Maandamano ni maasiya. Migomo kazini ni maasiya. Yote haya ni kuwaasi viongozi. Hakuna cha maandamano katika Uislamu. Uislamu haujaleta maandamano. Uislamu haujaleta migomo kazini. Yote haya ni maasiya kwa viongozi. Waislamu wenyewe hawajui manhaji yao sahihi, ndio maana wanafanya migomo, ndio maana wanafanya maandamano. Walillahi alhamdu, sasa hivi hapa Mombasa, baada ya hii da'wa salafia kuenea, maandamano karibu yana miaka 5 Waislamu hawajafanya maandamano. Lakini ilikuwa wakiuawa Waislamu wapi? Kuna maandamano kule. Wanaita nini wale chama cha Kiislamu kile, sijui, cha zamani kile. Wanafanya maandamano IPK. Baada ya da'wa salafia, baada ya Allah subhanahu wa ta'ala na da'wa salafia kuenea, hawajafanya waislamu maandamano yoyote sasa hivi karibu mwaka watano. Sababu hakuna katika uislamu maandamano. Kufanya maandamano ni kuasi viongozi, ambapo uislamu unakataa jambo la kuasi viongozi. Jambo la kuasi viongozi ni jambo la kijahilia. Watu wa kabla uislamu walikuwa wana itikadi hiyo kwamba kumuasi kiongozi ndio utukufu, kumtii kiongozi ni udhalili. Watu wa kijahilia walikuwa na itikadi hiyo. Ulipokuja uislamu ukaondoa itikadi ya kijahilia hiyo, ukaweka kwamba kuwatii viongozi ni kumtii Allah na kuwaasi viongozi ni kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. الشيخ الفوزان حفظه الله أمليك جمهيل كتك المسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم متومي لفكوجة أكوندوها جمهيل لقواسي في ينغوزي كآيهي الله سبحانه وتعالى كيو كتك مسينجي دعوة سلفية نقواتي في ينغوزي نقواسي في ينغوزي نمعصية وتتكون لقواتي بي وقواسي في ينغوزي ناني وخوارجي. Kutoka katika toa ya viongozi ndio makhawariji hawa waliotoka katika toa ya viongozi wao, wakao wanawaua viongozi hata kama ni Waislamu. Mada ya makhawariji ni ndefu, inatakiwa siku nzima waelezee makhawariji. Tuko katika da'wa salafia na misingi mikubwa ya da'wa salafia. Kwa ndugu zangu Waislamu, huu ni msingi wa tatu katika misingi ya da'wa as-salafia al-mubaraka. Katika misingi ya da'wa as-salafia al-mubaraka, ihya'u sunnati an-nabawiyya, kuhuisha sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kuzihuisha sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni katika moja ya misingi ya da'wa as-salafia. Sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam sasa hivi zimekuwa ni ghariba, kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abi Huraira, bada alislamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lilghuraba. Uislamu umeanza kuwa ni mgeni na utarudi kuwa ni mgeni. Fatuba lilghuraba, pepo ni ya wale wageni. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa man humul ghuraba, qala alladhina yuslihuna ma afsada an-nasu min sunnati, ni wale ambao wanatengeneza zile sunna zangu ambazo watu wameziharibu. Kuhiisha sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni katika misingi ya da'wa as-salafia. Sunna za mtume sallallahu zinatakiwa zihuishwe. Waislamu wengi tumewacha sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam. Sasa hivi kijana akiwa na ndevu nyumbani kwake tayari wazazi wake wanampiga vita. Wazazi, kijana anayefuata manhaji sahihi anapigwa vita na wazazi wake. Hadi min alghurba, hii ni katika ghurba. Kijana anafuata manhaji hii sahihi anapelekwa na mzazi wake mpaka kwa mashehe, kwa nini kijana wangu afuata manhaji sahihi? Hadi min alghurba, ni katika ugeni wa Uislamu. Mzazi hajui manhaji sahihi, mtoto wake anafuata manhaji sahihi anakwenda kumshtaki. Hadi min alghurba, bada alislamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lilghuraba. Tunatakiwa tukuishe sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo watu wengi wameziwacha. Sunna za ndevu, kijana akiweka ndevu nyumbani kwake anapigwa vita. Kijana akivaa kanzu ya mtume sunna ya fupi anapigwa vita. Hadi min alghurba, ni katika ugeni wa Uislamu, wakati sunna ndio Uislamu wenyewe. Sunna ndio Uislamu wenyewe, kama aliyosema al-Imam al-Barbahari rahimahullah, as-sunnatu hiya al-Islam wal-Islamu huwa as-sunna wa la yaqumu ahaduhuma illa bil-akhar. Sunna ndio Uislamu na Uislamu ndio sunna, kimoja chao hakisimami isipokuwa kwa kingine. Uislamu huwezi ukasimama bila sunna na sunna haziwezi kusimama bila Uislamu. Hivi ni vitu vinafikana sambamba. Huwezi ukatekeleza sunna kama si Muislamu. Kwa hiyo as-sunnatu hiya al-islam wal islam huwa as-sunnah. Lazima tuhuishe sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam. Sisi wa islamu kiigizo chetu ni mtume sallallahu alayhi wa sallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju allaha wal yawmal akhira wa dhakara allaha kathira. Kiigizo chetu ni mtume sallallahu alayhi wa sallam. Tuhuishe ni sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yakulu mmoja katika salaf Abdullah at-Tasatturi rahimahullah qala mathalu sunnati fil dunya mathalu aljannati fil akhirah, mfano wa sunna hapa duniani ni mfano wa pepo kule akhira. Man dakhala aljannata fil akhirah salim wa man dakhala sunnata fid dunya salim, mwenye kuingia peponi huko akhira atasalimika na moto, na mwenye kuingia katika sunna duniani atasalimika na bid'a. Mathalu sunnati fi dunya mathalu aljannati fil akhirah, man dakhala aljannata fil akhirati salim wa man dakhala sunnata fi dunya salim. Sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, tuhuisheni sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam. Watu wa sunna ni wale wanaoitakidi kwamba kutanguliza sunna ndio naja na kuwacha sunna ni halak. Annajatu kusalimika na kuokoka ni katika kufuata sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuangamia ni kukhalifu sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa tutakhalifu sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, tujue kwamba tutaangamia, lakini tukifuata sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam tutaokoka. Ihya'u as-sunnati an-nabawiyyah ni katika misingi ya da'wa hii salafia al-mubaraka. Ndugu zangu Waislamu, misingi ya manhaji hii ni mingi na ninaye hapa ndugu yangu Sheikh Muhammad bin Hassan Abdu hafidhahullah, nadhani yeye atakuja kunisaidia, maana nimezungumza sana na kama kifua kinataka kuniuma sasa hivi. Naona niishie hapa kwa dakika hizi chache nilizochukua. Namomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe sote kwa maneno haya, atujalie ni wenye kuyafahamu na wenye kuyatekeleza, maana utekelezaji ndio muhimu sana. Baada ya kufahamu jambo, wajibu sasa ni kutekeleza lile jambo ulilofahamu. Lakini kufahamu peke yake hakutoshi. Kwa hiyo tuna jukumu la kutekeleza haya tuliyoyafahamu katika haya machache niliyokuambieni. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ni katika wenye kuyafahamu na kuyatekeleza. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fadhali Sheikh. Mashkuran majuran.